Բարև հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 8-ն է, օրը 8-ը։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդի։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ, մնալով մեզ հետ։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում այսօր հայ առաքելական եկեղեցիներում ինչպես ամեն տարվա սեպտեմբերի 8-ին հաստատուն կերպով տոնվեց Աստվածամործնունդը։ Եկեղեցիներում մատուցվեց սուրբ եւ անմահ պատարագ։ Տոնի խորհուրդը պարզել է մեր գործընկեր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում։ Մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Սուրբ Տիրամործնունդը մեզ է փոխանցվել հիմնականում եկեղեցու սրբազան ավանդությամբ։ Աստվածամայրը ծնվեց Նազարեթ քաղաքում։ Ռեշտակի ավետմամբ քահանաների ու թագավորների տոհմից ծնվեց նա, քանի որ նրանից ծնվածը պիտի լիներ քահանա եւ թագավոր։ Ծնողներից Աննան քահանայական տոհմից էր, Հովակիմը՝ Դավթի թագավորական տոհմից։ Երկար տարիներ նրանք ամուսնացած էին, սակայն զուրկ էին երեխաներից, քանի որ Աննան ամուլ էր։ Հովակիմն ու Աննան աղոթքով Տիրոջի ծավակ են խնդրում, հավատալով, որ Աստված կլսի նրանց աղերսը, եւ Աստված լսեց նրանց։ Ու Դավիթն ու Աննան արժանանալով Տիրոջ ողորմությանը ծավակ ունեցան, ում մասին մարգարեաբար ասվել էր հին կտակարանում։ Երբ ծնվեց հրաշագեղ մանուկը, նրան անվանեցին Մարիամ, որ նշանակում է լուսավորյալ։ Այս եւ սրբազան ավանդությամբ մեր օրեր հասած մեջբերումներն էին առավոտյան իրենց քարոզներում հավատացյալ քրիստոնյաներին հղում հոգևոր հայրերը։ Իսկ մեր ունկնդիրների համար օրվա խորհուրդն է մեկնաբանում Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Մարիամ Աստվածածինը ծնվեց մի բարեպաշտ հավատացյալ ընտանիքի մեջ, Սուրբ Աննայի եւ Հովակիմի, որոնք շատ հավատացյալ էին, բարի եւ բարեպաշտ։ Երբ որ Աստվածածինը դարձավ 3 տարեկան, համաձայն հին հրեական կրոնական օրենքների, իրեն բերեցին, ընծայեցին տաճարին, որպեսզի նա այնտեղ ստանա բարեպաշտական կրոնական դաստիարակություն։ Եվ ինքը մեծացավ մաքուր հավատքի մեջ, պահելով բոլոր օրենքները, բոլոր պատվիրանները, հասան կատարելության մաքրության մեջ։ Եվ զարմանալի չէ, որ Աստված իրեն ընտրեց, որի միջոցով Պիրիլուս աշխարհ գար Աստծո որդին, Աստված իր միջոցով մարդանանար մեր փրկիչը։ Աստվածածնի մասին գրում են բոլոր ավետարանիչները, գործ կառակելոցները։ Էլ չեմ ասում, որ Աստվածածնի մասին բազում գրություններ կան եկեղեցու հայրերի մոտ։ Բազմաթիվ շարականներ են գրված, տաղեր հնձայված Աստվածածնին։ Եվ պիտի ասեմ, աշխարհի եկեղեցիների մեծագույն մասը գրում է Աստվածամոր անունը։ Երևի չեմ սխալվի, եթե ասեմ, աշխարի 70%-ը Աստվածամոր անունն են գրում եկեղեցիները։ Թե մեր մոտ հայերի մոտ, թե ռուսների մոտ, թե ուիների, թե կաթոլիկների մոտ, թե այլ ազգերի մեջ։ Ճշմարիտ ուխտի զավակ էր վեհամայրը, բարեպաշտ թրեած ծնողների կողմից ընծայվելով, առաքինի վարքով մնալով տաճարում եւ կրթվելով պարկեշտության մեջ, Մարիամը նշանվեց Հովսեփի հետ։ Ժամանակ անց ստացավ Գաբրիել հրեշտակապետի մայրանալու մասին ավետիսը։ Եվ ահավասիկ մնում եմ Տիրոջ աղախինը, թող քո կամքի համաձայն լինի խոստովանությամբ, պահվածքով ու նվիրվածությամբ սրբագործեց դարեր առաջ մարդկության արշալույսին մեղքի մեջ ընկած ու մահվան պատճառ դարձած Եվայի սխալները։ Դրանով վեհամայրը նորից վերադարձրեց մարդու փրկության Աստվածընծա պարգևը։ Մարիամ Աստվածածին ամենաարագ բարեխոսն է եւ ողջ մարդկության մայրն է։ Ինքը փոխարինեց Եվային։ Եվան մեկ մեղք գործեց և մար դարձավ մահկանացու։ Մարիամ Աստվածածին ոչ մի մեղք չգործեց, կատարյալ եղավ, մաքրամաքուր։ Եվ այդ իսկ պատճառով է, որ Աստված վերափոխեց Աստվածամորը մարմինը տարավ երկինք, այդ մաքրամաքուր անոթին չթողեց որ նա երկրի վրա։ Մի տեսակ վերափոխեց, համբարձեց Աստվածածնին։ Եվ մենք պիտի պատարակենք, պիտի աղոթենք, խնդրենք, որ Աստվածամայրը միշտ մեր բոլանին լինի, մեր պաշտպանը եւ բարեխոսը։ Մենք էլ գիտենք, որ հստակորեն Արցախ աշխարհի պաշտպանը Եհովանին Մարիամ Աստվածածինն է։ Եվ պիտի խնդրենք իր այդ զորեղ բարեխոսությունը մեզ համար։ Սուրբ Կույս Մարիամն էր այն ընտրյալը երկրի վրա, ում Աստված իր առաքինությունների ու արժանիքների շնորհիվ պատվեց լինելու Աստծո մայրը։ Նա ֆիզիկապես աշխարհ բերեց Միածին Որդուն, ընծայեց տաճարին, տարապեց իր Որդու համար, սակայն երբեք չէր կնչեց ու չնդիմացավ Աստծուն, քաջ գիտակցելով բարձրյալից իրեն վստահված առաքելության կարևորությունը։ Նա առաքինի հավատավոր մոր ընտանեկան սրբության պահապանի մարմնացումն է։ Աստվածածինը միշտ օրինակ է հայ կնոջ եւ հայ մոր համար։ Նա հոգացող կին է, սիրող մայր։ Աստվածածնի բարեխոսությունն ապակաս է հայ կնոջ ու հայ մամիկի շուրթերից։ Հայուհու համար Աստվածածնի բարեխոսությունը հայցում նաեւ Պարքև Սրբազանը։ Շնորհում եմ բոլոր կանանց։ Առաջերտին դա իրենց տոնն է, մեր մայրերի, մեր քույրերի, մեր դստրերի, եւ խնդրեմ Աստվածամորը, որ շարունակի բարեխոսել մանավանդ մեր հայուհիների համար, որ իրենք լինեն նման Աստվածամորը, լինեն իրպես մաքուր, ազնիվ, բարի, աստվածահաճոյ, ինչին իսկապես պատմության ընթացքին արժանացել է հայկինը։ Պատահական չէ, որ հայ ազգը միշտ պաշտել է իր մայրերին եւ իր կանանց, նույնիսկ նախաքրիստոնեական շրջանից սկսած։ Շնորհավոր լինի ձեր տոնը, շնորհավոր լինի մեր Աստվածամոր ծնունդը, թող հավերժ լինի իր բարեխոսությունը մեզ բոլորիս համար, հատկապես մեր սիրելի հայ կանանց համար։ Շատ դուստրեր հարստություն ձերկ բերին, շատերն էլ սխրագործություններ կատարեցին, բայց դու գերազանցեցիր նրանց եւ անցար բոլորից։ Քո մեջ կանացի կեղծ բարեհաճություն չկա եւ ոչ էլ սինգեղեցկություն։ Դերևս ինքդ ակարանում մարգարեաբար երգել էր Սողոմոնի մաստուն իր առակում։ Աստվածամայրը, ում ծննդյան ներնվիրված այսօր առավոտյան եկեղեցիներում մատուցված տոնական սուրբ պատարակը, դիեզիրական եկեղեցում մեծագույն սրբուհին է, տիրոջ աղախինը, մեր անդադար բարեխոս Նարմիածին Որդին։ Հաղորդումը պատրաստել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Sombrero mezzo Կարծիքն է եթերում օրվա սեպտեմբերի 8-ի թողարկմամբ։ Մեզ կարող եք լսել 2 շաբթի ծուրբաթ 15:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանին։ Օգոստոսի վերջին բացած եկան Թոսենյան բարեգործական հիմնադրամի մի խումբ ողջապարտուներ, ովքեր զգալի ներդրում ունեն նաև Քաշաթաղի շրջանի կայացման գործում։ Օգոստոսի 30-ին Թոսենյան հիմնադրամի ներկայացուցիչներ ուղղաթիռով ժամանեցին Քաշաթաղի լուսային հարցով, որտեղ հիմնադրամի կողմից հիմնանորոգվում է հայրենակիցները Հադրութի շրջանի առաջամուխ զոհում ներկա եղան իրենց կողմից հիմնանորոգված դպրոցի շենքի բացման միջոցառմանը, ապա ուղևորվեցին Քաշաթաղի շրջանի Իշխանազոր զոհ։ Այստեղ հիմնադրամը նույնպես մեծ ներդրում ունի։ Զոհում հյուրերին ընդունել շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը։ Հուսենյան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ռաֆի Դուտախոյանը ուրերին տեղեկություն տվեց Իշխանազորի մասին ներկայացրել շրջվարչակազմի ղեկավարին և ԱՄԿ-ի ղեկավար Արսեն Թելինցին։ Շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը շնորհակալություն հայտնեց բարերարներին, ովքեր 10 տարուց ավելի է ինչ տարբեր բնակավարներում նպաստում են շրջանի կայացմանը։ Միայն Իշխանազորում կառուցվել է 7 առանձնատուն, 8-րդն ընթացքի մեջ է։ Նշեց նաև, որ մոտ 20 բնակավայրերի էլեկտրաֆիկացում իրականացվել է Թոսենյանի կողմից։ Բարերարներին շնորհակալություն հայտնեց նաև նույն դպրոցի տնօրեն Ավելի Եղիկյանը և ասաց, որ փոճախի հիմնանորոգման գործում օժանդակել է նաև հայրենասեր աշխարհական կազմակերպությունը, որը համագործակցում է Թոսենյանի հետ։ Հյուրեր հետաքրքրվեցին, որտեղից են եկել Իշխանազորի բնակիչները նրանց կենցաղով զբաղմունքով։ Անդրիպումից հետո այցելեցին գյուղի բուժքույր, որը հիմնվել է 2006 թվականին Դավթյան Թոսենյանի կողմից։ Այժմ հիմնադրամը հիմնանորոգում է բժշկական այս հաստատությունը։ Կովսականի տարածքային հիվանդանոցի տնօրեն Լուսինե Սարգսյանը, ով ղեկավարում է նաև Իշխանազորի բուժքույրը, նշեց բուժքույրի կարևորությունը, շնորհակալություն հայտնել բարերարներից, ովքեր նաև բուժհարկավորումներ են հատկացրել բուժքույրի կովսականի հիվանդանոցին։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն այսօր ևս հոգաբարձուների ներկայացրեց կատարվող աշխատանքները, հետագա անելիքները։ Հոգաբարձուներն այցելեցին նաև իրենց կողմից կառուցվող առանձնատուն, որը հատկացվելու է լիտանանահայ Զահե Աշկարյանի բազմանդամ ընտանիքին։ Շինարարները տեղեկացրին, որ մոտ 1 ամսից խոնը պահված կլինի։ Երթում այցելեցին նաև Իշխանազորում կառուցվող ազատամարտիկների նոր թաղամաս, ծանոթացան կատարված և կատարվող աշխատանքներին և վերադարձան Ստեփանակերտ։ Խոսափողի մոտ Զոհրաբ Ըրքոյանն էր։ Paravanakin Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:48 րոպե։ Մնացեք մեզ հետ։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Օրնուրբաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ LG ընկերությունը ներկայացրել է LG V30 smartphone-ը, որը համալրված է 32 bit-ային Hi-Fi Quad վայնացման սարքավորմամբ։ Ինչպես հայտնում է ռեսպոնդենտը, այս սարքը երկու նոր գործառույթ ունի՝ թվային ֆիլտրեր եւ աուդիո կարգավորիչներ։ LG ինժիներները ուսումնասիրել են տարածված աուդիո հնչյուններն ու ներկայացրել լավագույն համադրությունները։ Հարավկորեական ընկերության լավագույն սմարթֆոնի փաթեթում ներառվում է B&O Play բարձրորակ ականջակալները։ Բացի դրանից սմարթֆոնը ներկայանում է առանց սահմանների էկրանով, որի անկյունագիծը կազմում է 6 դյույմ, ինչպես նաև 16 և 13 մեգապիքսել էկրանների տեսախցիկներով և 5 մեգապիքսել դիմացի տեսախցիկով։ Panasonic-ը ներկայացրել է սառնարան, որը մոտենում է տիրոջ ձայնային հրահանգներով ու սակե է մատուցում, հայտնում է Սինետը։ Սարքը միացված է տվյալների բազային, որտեղ գրանցված է ամեն ինչ սառնարանում գտնվող սակեով շշերի մասին։ Սարքը նաև առաջարկում է սակեի համար ամենահարմար ուտեստը։ Մոդելը դեռ կոնցեպտի մակարդակի վրա է։ Առայժմ աշխարհում միայն մեկ նման մոդել կա՝ American Bud In, որը մատուցում է Bud Light գարեջուրը։ Facebook-ի օգտատերերը իրենց էջերի շապիկներին 360 աստիճանի լուսանկարներ տեղադրելու հնարավորություն են ստացել։ Սակայն, քանի որ նման լուսանկարները շատ հաճախ կատարյալ չեն լինում, սոցցանցի մշակողները զբաղված են տեխնոլոգիայի ստեղծմամբ, որը կարող է այսպիսի լուսանկարներն ուղղել։ Ընկերության ներկայացուցիչները ասել են, որ թեքված 360 աստիճանի լուսանկարներ ուղղելու մեթոդների մշակման աշխատանքը դեռևս չի ավարտվել։ Հայտնի է, որ այսպիսի լուսանկարների ավտոմատ ուղման ծրագիրը կօգտագործի AI Facebook տեխնոլոգիան։ Մշակողները նեյրոնային ցանցին սովորեցնում են, նրան ցույց տալով թեքված և ուղիղ լուսանկարներ, հայտնում է Mashable-ը։ Հաշվի առնելով Facebook-ի հետաքրքրվածությունը 360 աստիճանի լուսանկարների և տեսանյութերի նկատմամբ, լուսանկարներն ուղող տեխնոլոգիան հավանաբար պատրաստ կլինի միջև այն, երբ մարդիկ կսովորեն ճիշտ լուսանկարել։ YouTube տեսահոսթինգի ղեկավարները ներկայացրել են ծառայության նոր ինտերֆեյսը, ինչպես նաև պատմել են օգտատերերին հասանելի նոր գործառույթների մասին։ Այդ մասին հաղորդվում է տեսահոսթինգի պաշտոնական բլոգում։ YouTube-ը ձեռք է բերել նոր լոգոտիպ, որը համապատասխանեցվում է սարքի էկրանի չափին, որից իրականացվում է տեսանյութերի դիտումը։ Բացի այդ, այսուհետ ծառայության վեբ տարբերակի օգտատերերին հասանելի է դառնում գիշերային ռեժիմը, որը ստեղծվել է մութ ժամերին YouTube-ի այցելուների աչքերի ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնելու համար։ Այդ ռեժիմի ակտիվացման դեպքում կայքի գունային սխեման մկանում է։ Բացի այդ, ավելացվել են տեսանյութերի նվագարկման արագության փոփոխության և էկրանի տեսանյութը երկու հպումով հետ տանելու գործառույթները։ Արևելյան Չինաստանի Նանգին քաղաքում բացվել է երկրում առաջին առանց վաճառողների խանութը։ Այն պատկանում է Sunning Commerce Group ընկերությանը, փոխանցում է Newsroom։ Խանութում տեղադրված ինտելեկտուալ համակարգը դեմքերը ճանաչելու միջոցով նույնականացնում է հաճախորդներին։ Գնումներն ավարտելուց հետո պետք չէ վճարելու համար հերթ կանգնել։ Խանութից դուրս գալիս հաճախորդը կարող է ավտոմատ կերպով վճարել Finance.cn վճարման համակարգի միջոցով։ Ճապոնիայում iPhone-ը հարմարեցրել են սափրվելու համար։ One-ը հայտնում է, որ iPhone-ի համար նախատեսված աքսեսուարների թվում պատահում են նաև բավականին համարձակ լուծումներ։ Sankoko Ltd.-ի մշակողները զարմանալի միջոց են մտածել, թե ինչպես կարելի է սափրվել Lightning կողանցքի համար նախատեսված սայրով։ Sankoko գրպանի սայրը հագեցված է Lightning միացուցիչով, որն ամրացվում է iPhone-ի համապատասխան կողանցքին։ Ինժիներները շարժական սարքի վրա են տեղադրել դանակի միայն մեկ բլոկ, ուստի կոշտ մազածած գույթով տղամարդկանց ավելի լավ է այս տեսակի գադջետը չօգտագործել։ Օրիգինալ նորույթը $9 արժե։ Այսքան այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ երազների երկիրը բաց էր չորս քամիներին ու ապրում էր լուր ժպիտներով լճերի պարզ աչքերով իր նանայում էր երկնքին ու գրկում արևն անտառներով երբ իջնում էր մութ գիշերը անտառի մի անկյունից երևում էր մի ճրագ դեղին դա վառվում էին մոմերը հեռավոր պատուհանից որպիսի մարդիկ չկորչեին ոչավոր աստղի շողերը հայտնվում էին այնտեղ ուր նրան սպասում էին վաղուց քանի որ եթե գալիս ես եկողին սպասող է պետ թե չէ ինչ օգուտ կգա գալուց Ձեզ հետ կարծիք հաղորդաշարն է, ինչպես միշտ օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր լրագրողների համերաշխության միջազգային օրն է, գրագիտության միջազգային օրն է, ֆիզիոթերապիայի համաշխարային օրն է, Սուրբ Գույս Մարիամի ծնունդն է Աննայից։ Այսօր ծնվել են Ֆրեդերիկ Միստրալը, ֆրանսիացի բանաստեղծ Նոբելյան մրցանակակիր, Օհան Դուրյանը, հայ ականավոր դիրիժոր և կոմպոզիտոր, Սերջիո Պինինֆարինան, ավտոմեքենաների դիզայներ, Մարիո Ադորֆը, կինո և թատրոնի գերմանացի դերասան, Պետսի Քլայնը, ամերիկացի քանթրի երգչուհի, Վիրնա Լիզին, իտալացի կինոդերասանուհի, Իվան Արաքելովը, մոլդովահայ դերասան, Իանի Նիցեն, վրացի դերասանուհի, Փինքը, ամերիկացի փոփ երգչուհի։ Սուրբ կարավ